Değerli kardeşlerim, İmam Ennevevi Rahimahullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis derlemesine, hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitapta İmam Ennevevi Rahimahullah konuyla ilgili, babla ilgili Allah-u Teala'nın kitabından ayetler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, sözlerinden hadisler bizlere nakletmekte. Bu ilmi öğreniyoruz. Bu ilmi öğrenerek bundan sonraki aşama olan amel merhalesine geçirmemiz gerekiyor. Amelsiz yani ilim sahibinde pek kalmaz. Ali radıyallahu anh'dan rivayet olunan bir söz var, güzel bir söz. Bunu Hatibu'l-Baghdadi el-Cami adlı kitabında zikrediyor. Diyor ki bu sözde هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. Diyor ki هتف العلم بالعمل. İlim ameli gerektirir. İlim amel edilmesini çağırır. Sahibine amel etmeyi çağırır. İlmin sahibi diyor buna icabet ederse eder. Etmezse fertahal. İlim diyor ne yapar? Kaçar gider. İlim kaçar gider. Tabi bir de öğrenilen ilmin, yapılan nasihatın, Allah'ın ayetlerinin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin aksini yapmak, bunlardan yüz çevirmek var. Bu daha da tehlikeli. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Diyor ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Diyor ki Allah-u Teala ayeti kerimede, Rabbinin ayetleri kendisine öğüt verildikten sonra yüz çevirenden, bunlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? İnna minel mucrimine muntakimun. Allah Teala ayetin devamında diyor ki bizler mücrim, yani böyle olan kimseleri Allah Teala mücrim, günahkar olarak nitelendiriyor. Biz diyor onlardan ne yapacağız? İntikam alacağız. Yani gerçekten bazen tabiri caizse öğrenilen ilim başa bela olabiliyor. Yahut da bazen hayır olan şeyler, insanlara hayır getirmesi beklenen şeyler, o insanın başına sıkıntı olabiliyor, dert olabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir hadis-i şeriflerinde minbere çıkıyor, üç defa amin, amin, amin diyor. Diyorlar ki neden böyle dedin ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cebrail dedi ki anne babasına yetişip de onların görüp de onların sebebiyle cennete giremeyi hak etmeyenin burnu sürtünsün dedi Cebrail. Ben de ne dedim diyor. Amin dedim. Normalde insanın annesini babasını görmesi, anne babasına yetişmesi büyük bir hayırdır. Değil mi? Hayır vesilesidir. Hayırı kazanması için bir sebeptir. Ama insan bunu değerlendiremediyse o zaman da onun başına bir beladır. Ne diyor hadisin devamında aleyhissalatü vesselam? Ramazan ayına yetişip de günahları affolmayanın burnu sürtünsün diyor Cebrail. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Amin. Amin diyor. Yani duayı yapan Cebrail, amin diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde Ramazan ayı hayırların bol olduğu, öyle değil mi arkadaşlar? Hayırların bol olduğu, cehennemin kapılarının kapandığı, şeytanların zincire vurulduğu bir ay. Ama bir insan bu ayı değerlendirmiyorsa, bu ayda günahları daha da artıyorsa, tam tersine, tam aksine, fıskı fucuru daha da azıyorsa, bu ay birçoğuna rahmet olurken ona ne oluyor? Bela oluyor, musibet oluyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yanında bulunduğu yerde senin adın, yani Peygamberimizin adı anılır da salavat getirmeyenin burnu sürtünsün. Cebrail böyle dua ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amin diyor. Yani ilim de böyle bir şey arkadaşlar. İnsana yapılan öğüt, nasihat, insanın öğrendiği ilim de böyle bir şey. Yani bir şeyler öğrendin, bir şeyler duydun, bir şeyler okudun. Allah Teala'nın ayetini okudun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okudun. Sana birisi nasihat etti. bir alim, bir ilim ehli, bir ilim talebesi. Bunu öğrendikten sonra hala yüz çeviriyorsan, hala yüz çeviriyorsak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Korkmamız gerekiyor. Korkmamız gerekiyor. Çünkü Allah Teala diyor ki daha zalim kim olabilir? Bakın. Daha zalim kim olabilir? Kendisine öğüt, Allah'ın ayetleri öğüt verildikten sonra yüz çevirenden, arkasından dönenden daha zalim kim olabilir? O sebeple Allah Teala'dan sürekli şunu istememiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ne diyor? Allah'ım sana sığınırım. Neyden? Min ilmin la yenfa. Faydasız ilimden. Min ilmin la yenfa. Faydasız ilimden, faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Yani demek ki ilim öyle bir şey ki böyle durup durup okuyup okuyup ezberleyip böyle kültürel bir kendini insanın geliştirmesi, kalkındırması değil. Amele geçmesi lazım. Amelde gözükmesi lazım. Ve böyle olmazsa eğer bu ilimden ne yapması lazım kişinin? Allah'a sığınması lazım. Allah Teala'ya sığınması lazım. Bizler de burada Allah'a hamdolsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okuyoruz. Yemek adabındayız. Bizler Müslümanlar olarak Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. En güzel örnek kimdir? Resulullah'tır. Kim için Resulullah'ta güzel örnek vardır? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ Allah'ı umanlar için. وَلْيَوْمَ الْآخِرِ ahiret gününü umanlar için ve zekerallaha kesira. Allah'ı çokça ananlar için güzel örnek vardır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat biçimini, yaşam biçimini, ibadetini Allah Teala'nın emrettiği şekliyle yapmış olduğu her şeyini kendisine örnek alan kimse Allah'ı umuyordur. Ahiret gününü umuyordur ve Allah'ı çokça anıyordur. O sebeple bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetlerini ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz, tatbik etmemiz gerekiyor. İşte bu kitap da bu gaye için yazılmış, bu gaye için derlenmiş bir kitap. Bizler de bu kitabın yemek adabındayız. Çok önemli arkadaşlar. Yani Müslümanlar bugün günün tabiriyle kültür emperyalizmi denen şeyin bombardımanı altında yaşıyorlar. Yemek yerken batı adetleriyle, içerken batı adetleriyle, evlerindeki sofralarını kurarken batı adetleriyle, yemeğe oturma şekilleriyle, yeme şekilleriyle batıdaki Allah Teala'nın mağdub aleyhim dediği, gazap ettiği, Allah Teala'nın dalalette olduğunu söylediği insanların yeme biçimleriyle, içme biçimleriyle yemek yiyorlar, içiyorlar. Değil mi? Bugün ben Müslümanım diyen, bugün hatta ben sünneti tatbik ediyorum diyen birçok insana bugün dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yerken oturuşu nasıldı? Sofraya nasıl otururdu? Çok önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi bizler hem bunu bilmiyoruz, öğrenmiyoruz. Hem de bunun aksi olan kafirlerin üzerinde olduğu adeti, örfü ne yapmışız? İthal etmişiz. Onu evimizde, iş yerimizde, hayatımızda yaşıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir sahabenin yanından geçiyor. Bu sahabe bir şekilde oturmuş. Aleyhisselatü vesselam onun o oturduğu şekli görünce diyor ki böyle oturma. Bu oturuş diyor mağdub aleyhim olan, kendilerine gazap edilmiş olan insanların oturuşudur. Bugün birçok Müslüman otururken bu şekilde oturuyor. Nedir o mağdub aleyhim denilen, kendilerine gazap olunmuş olan insanların oturuşu? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o şekilde otururken gördüğü kimsenin oturuşu, daha sonra da gelecek bu kitabın ilerleyen bölümlerinde, kişinin sol elini arkasına yaslayarak oturması. Sol elini avucunun içini yayıp ona yaslanarak oturması. Aynı Osman kardeşimizin şu anda gösterdiği şekliyle. Birçok insan ne yapıyor? Bu şekilde oturuyor. Hadis Ebu Davud'da ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyediyor. Sahabeler nasıllardı? Birbirlerine işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşunu, kalkışını, tuvalete gidişini, gelişini, yemek yiyişini, her şeyini anlatıyor ve hep örnek alıyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah'ı umanlar ve ahiret gününü umanlar için ve Allah'ı çokça ananlar için Resulullah'ta ne vardır? En güzel örnek vardır. En güzel örnek vardır. Bizler de geçen hafta hatırlarsanız hangi hadisi almıştık? Bir insanın bir kaptan kendisine sunulan meyve, yemek, hurma gibi şeyler sunulduğunda oradan ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder almadan önce ikramda bulunandan izin alması, izin istemesi gerektiğini ne yaptık öğrenmiştik. Hadisi hatırlayın. Hatta geçen hafta güzel bir şey oldu burada. Kardeşimiz geldi. Kaptan iki tane ekler pasta aldı değil mi? Ondan sonra diğer arkadaşlar onu dediler sahibinden izin aldın mı? İşte Müslümanın bu hadisleri bu şekilde hayatına tatbik etmesi lazım. Hayatında yaşaması lazım. Ki hayatında ne bulsun arkadaşlar? Bereket bulsun. Evet. Gelelim konumuza. Bugünkü bab başlığımız babu ma yekuluhu ve yef'aluhu men ye'kulu ve la yeşba. Doymayan kimsenin ne yapması ve ne söylemesi gerektiği ile ilgili bab. Yani doymamak bir hastalık arkadaşlar. Hatta yani kötü bir alamet. Doymamak kötü bir alamet. Yani rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kafir olan bir misafir geldi. Kafir olan bir misafir geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram olarak emretti. Dedi ki koyunu sağın getirin. Koyunun sütünü sağıp getiriyorlar. Getirin. Beş beşe bir tane içiyor. Ondan sonra bir daha sağılıyor, bir daha içiyor. Bir daha sağılıyor, bir daha içiliyor. Adam yedi tane tas ne içiyor bu kafir? Süt içiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, getiriyorlar. Emrediyor, getiriyorlar. Emrediyor, getiriyorlar. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh sonra diyor bu zat sabahleyin geldi. Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman oldu. Yani sabah olunca bu adam Müslüman olduğunu ilan etti. Bilmiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikramından mı? Çünkü çok insan aleyhissalatü vesselamın ikramından Müslüman oluyor. Hatta koştura koştura gidiyor kavmine diyor ki kendisinden ne istenilirse veren karşılıksız dağıtan bir insan var. Gidin ona diyor. Bütün kabile gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman diyor. Bu adam 7 tane tas sütü içiyor. 7 tas sütü içiyor. Ardından Müslüman oluyor, geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tekrardan süt ikram ediyor. Diyor ki buna bir tas koyun sütünü sağın getirin. Getiriyorlar. İkinci tası emrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Getiriyor, içemiyor. Gitmiyor. Aynı adam. Yani midesi bol, büyük, iştahı kabarık. 7 tas sütü içen bu adam ertesi gün Müslüman olarak geliyor ve bir tane içiyor, ikinciyi içemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor ki El-mu'minu yeşrabu fi mi'a vahid. Müslüman bir midesiyle içer. Bir tane, bir midelik yer. İnsanoğlu midesini biliyorsunuz zaten. Başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnnel mu'mine ye'kulu fî mi'a vâhid. Bu Buhari'nin rivayeti. Mü'min tek bir mideyle yer. Vel kâfiru kâfir ise ye'kulu fî seb'ati em'a. 7 tane mideyle yer. 7 kişilik yer. Demek ki arkadaşlar yani bereket öyle bir şey ki, öyle bir mefhum ki az sonraki hadislerde de vaktimiz yeterse göreceğiz. Bereket denilen şey. Böyle gözle görülür, terazide tartılır bir şey değil. Allah-u Teala onu verdiği zaman veriyor. Bak 7 tane tas içen adam ertesi gün Müslüman oluyor. Yani 7 tane yiyor yok. Karbon monoksit olarak şey olarak yeryüzüne çıkartıyor. Müslüman bir tane yiyor. Allah'a itaat ediyor, gece kalkıp namaz kılıyor, cihat ediyor, ilim talep ediyor. İşte buradan ne yapmamız gerekiyor? kendimize örnek almamız gerekiyor. Yemek hususu da örnek alınması gereken, Resulullah'ın örnek alınması gereken bir husus. Aleyhissalatü vesselam dualarında Allah-u Teala'ya sığındığı başka bir şey de ne? Ve min nefsin la yeşba. Doymayan nefisten. Tabi sadece bu yemek anlamında değil. O da dahil buna da. Arzular, değil mi? Hevesler. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İnsanoğluna sırtını ayakta tutacak, belini ayakta tutacak lokmacıklar yeter. Ama diyor daha da fazla yiyecekse eğer, yemek istiyorsa ölçü ne? Üçte biri su, üçte biri hava, üçte biri yemek. Şimdi biz midelerimiz yani üçte üç yemekle doluyor ve hala yiyoruz ve hala yiyoruz ve hala yiyoruz. Maalesef. Ve doymuyoruz. Çünkü niye doymuyoruz? Az sonra söyleyeceğiz. Bunun imani boyutu var. Bir. İkincisi besmele meselesi var. Üç. Az sonra hadislerde gelecek oturuş şeklimiz. Yemeğe nasıl oturuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oturuyordu? Dört. Yemeğin tabağın neresinden yiyoruz? Yemek ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bereket yemeğin neresine iner? Tabağın ortasına iner. Tabağın ortasından yemeyeceksin. Kaç demiştik? Dört mü demiştik? Beş. Yemekten sonra ne yapmıyoruz? Parmaklarımızı yalamıyoruz. Gidip direkt yıkıyoruz. Değil mi? Bu da mesela gelecek sonra rivayetlerde. Ondan sonra hamd etmiyoruz. Altı. Bunların hepsi. Yedi. Yedi. Yemeği Müslümanların adeti üzere yemiyoruz. Müslümanların adeti şeklinde yemiyoruz. Tek bir yemekten, tek bir tabaktan kalabalık bir şekilde yemiyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hadise gelelim. An Vahşi İbni Harb radıyallahu anhu enne ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kalu ya Rasulallah inna ne'kulu ve la neşba'u. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü yiyoruz ama doymuyoruz. Kale felaallekum tefterikun. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ayrı ayrı mı yiyorsunuz? Yemeklerinizi ayrı mı yiyorsunuz yani? Bugünkü Müslümanların sofrasında olduğu gibi, değil mi? Ayrı tabaklarda, ayrı şekilde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ayrı mı yiyorsunuz yemekleriniz yoksa siz? Diyor ki sahabeler, قَالُوا نَعْمْ Evet. قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ Tek bir yemek etrafında ne yapın? Toplanın. وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ Ve Allah'ın adını anarak başlayın. Bismillah. Yubarak lekum fi. Size ne olur bu yemekte? Bereket olur. Ama şimdi bir misafirliğe gidiyorsunuz. 15 tane ayrı tabak geliyor. Tatlının tabağı ayrı, çorbanın ayrı, yemeğin ayrı, salatanın ayrı, onun ayrı, bunun ayrı. Değil mi? Sadece yemekteki bereketin kalkıp gitmesinden ziyade misafirperverlik de artık kayboldu gitti. Derslerimizi söylüyoruz ya. Niye? Çünkü o tabakları yıkayan kadın bir daha evine misafir gelmesini ister mi? Değil mi? Bulaşık makinesi olsa da. Evet. Bu husus önemli bir husus arkadaşlar. Yemeği ne yapmak? İçtima etmek. Bir yemekte toplanmak. Yemek yiyeceğiniz zaman ne yapın? Bismillah. Korkmayın. Ben çok yiyorum aç kalırım diye. Bazıları var ondan da korkuyor yani. Sen diyor çok yersin. Hayır. Toplanın. Yemeğe ne yapacaksınız? Toplanacaksınız. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.